राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी शनिवार सन 2051 एवं 28 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सरगसम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाहि। भगवान जैसे अपने हैं ऐसा कोई नहीं है। गुरु का नाम ही ले लिया, गुरु पितु मातु बंधु, माँ बाप और बंधु और गुरु कोई नहीं है। राम समेत करने वाला कोई नहीं। राम जी के रावण के युद्ध हो रहा है, उसमें देवता लोग आकाश में खड़े हुए देख रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा हम भी उस समय रहे थे, वो रणरंग देख रहे थे। हम तेरा तो मर रहा है, बाण लग रहे हैं, बेचारे व्याकुल हो रहा है और गुरु जी खड़ा खड़ा देख रहा है। देखो तमाशा, मस्तक काट काट कर चढ़ा दिया, कैलाश को तोड़ दिया, वो मर रहा है, अरे भगवान देख रहे, तमाशा देख रहे शंकर जी। गुरु महाराज तुम्हारा राम से माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ये अनन्य बने हैं, अनन्य तो अनन्य हो जाओ, ये बात है। आपने तो हम लोग को मनुष्य बना दिया, चोखा मनुष्य बना दिया, तो हमने आपको बुलाया, काम पहले यही किया, खास आपको ही बुला दिया। ऐसे कृतज्ञ हैं हम, इन पर भी आप हृदय लगाते हो। काको नाम पतित पावन है कई अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तज शरण तिहारे, आपको छोड़ कहां जाऊं महाराज। कृष्ण नाम पतित पावन है, किसको दीन दुखी प्यारे होते हैं, धनी हो सम्मानित हो तो सबको प्यारे लगते हैं, सब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, अपनापन करते हैं, पर अति दीन अत्यंत दीन किसको प्यारे लगते हैं, ये आप को लगते हैं। कई अति दीन प्यारे अत्यंत दीन किसको प्यारे लगते हैं, ये आप ही हो, एक अद्वितीय कोई दूसरा नहीं है। इस बात से आपके सुबह हित करने वाला कोई नहीं, तो ऐसे आप हैं। और सेवा क्या करना है, अच्युता स्मृति मात्रेण अहग शंभु श्वेतार्क पुष्पेण। भगवान शंकर को राजी करना हो तो मदार के फूल, आग के सफेद फूल, भगवान शंकर सारे खुश हो जाए। दतुरे के फूल से राजू खुश हो जाए, संग्रह को होता है नया तो उस दिन अगर वस्तु का तंतु पुराने का वो तंतु एक निकाल करके यहाँ चढ़ाया था, इसमें चंद्रमा राजी हो जाए। संत महात्मा को राजी करना हाथ जोड़ना साधव कर संपूर्ण और आप तो इतने ही नहीं चाहते अच्युत स्मृति मात्र याद कर लो, बस केवल याद कर और कुछ नहीं करना, पत्रम पुष्पम फलम तो इसकी भी जरूरत नहीं, केवल अच्युत स्मृति मात्र इस स्मरण मात्र धर्म संसार बंधनात् मुच्यते। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, केवल भगवान को याद कर लो। माता कुंती ने कहा कि कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है, जंगल में दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती? तू अगर करे तो सब कुछ कर सकता है, सर्व समर्थ है। कहते बुआ जी क्या करूं, द्रौपदी का तीर खेचा तो मेरे को याद कर लिया, जुआ खेला सब द्रव्य हार गए, राज्य हार गए, भाइयों को भी हार गए, अपने को भी हार गए, अब कुछ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री बाकी है ना, अभी उसको भी दांव पर लगा दी, उसको भी हार गए। मैं तो देवता ही रहा, मेरे को याद ही नहीं किया, कम से कम याद तो कर लेता, नहीं था तो कम था। जैसे द्रौपदी ने याद कर लिया, गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जनप्रिय पुकार दिया तो नख भी अगर उखड़ा नहीं हुआ, वो नगर करना चाहता था, साड़ियों का ढेर लग गया। ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, तो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, कोरा सारा साड़ी ही साड़ी इकट्ठी की है, क्या बात है। उतारता था उतारता ढेर लग तरह तरह वैसी वैसी साड़ी तो याद तो कर लेता। तो भाइयों बहनों बोले याद तो कर लो, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते, घर से निकलते ही घर में जाते ही दरवाजे पर ही भगवान को याद कर ले, कोई काम जाओ तो भगवान को याद कर ले। ये नाथ हम जा रहे हैं अच्युत स्मृति मात्र, स्मृति मात्र केवल याद मात्र कर लो, कुछ नहीं देना है, ना पत्र है पुष्प है फल है जल है। शंभु श्वेता के पुष्प में ना चंद्रमा वस्त्र तंतु न, और साधु कर संपूर्ति अच्युत स्मृति मात्र। इसमें क्या जो रहता है बताओ, क्या फलिति होती है, क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है, याद कर लेंगे। भगवान तो मौजूद है ही, वो याद नहीं करता, उसमें क्या है कि संसार को याद करता है, असत्य वस्तु को देखता है। मैं सदा मौजूद सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, हृदय सन्निविष्टा सन्निविष्टा अच्छी तरह से इस देह में हूं मैं, भीतर असी विराजमान ईश्वर सर्व होता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से अस्तित्व सब हृदय में हूं। याद ही नहीं करता मेरे को, याद तो कर ले। अभी कहा ना हमें तो दूर समझा के दूर है, कुछ बता दे रहे आप तो सबसे नेड़ा हो नजीक हो, तो भाई नजीक दूर दोनों नहीं है। नजीक दूर तो तब हो गए जब कुछ काल का व्यवधान, देश का व्यवधान, वस्तु का व्यवधान हो, देश में कोई आड़ हो। अव्यवहित है भगवान, व्यवधान रहित, व्यवधान है ही नहीं। मैं करते हैं अहम अहम, ये अहम दूर है, भगवान नजीक है उसे अहम से। अहम प्रकृति अंश है, वो परमात्मा जिसके अंश हम हैं। और हम प्रकृति का अंश, वो हमारे नजदीक नहीं है, ठाकुर जी हमारे नजदीक है हमसे ज्यादा, हम परमात्मा का अंश है, हम प्रकृति का अंश है, तो हम बहुत नजदीक हैं। ऐसे नजदीक की तरफ दृष्टि नहीं डालते, दूर दूर दृष्टि डालते, परम दिखाने विधत स्वयं भूत तस्मात पराम पश्चिदिनांतरात्मन इंद्रिय पयो धावेद बहिर्मुख बहिर्मुख उधर ढूंढे उधर ढूंढे उधर ढूंढे। हिरण्याक्ष गया वैकुंठ में तो भगवान मिले नहीं, भगवान रूप है भगवान मिले नहीं, भगवान कहां बैठ गए, वो अहम वहम करता था ना उसके पीछे बैठ बाहर भगवान के तो मैं हूं। ये बाहर जब तक सुख देखता है तो दुख पाएगा, न सुख काजी पंडिता न सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया, ये रोग जाए तो सहजा ही आओ तो सतह सिद्ध हो तो स्वाभाविक स्वर है सतह सिद्ध। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके प्रायोधा मेर बहिर्मुख बार बार टोलता है, जैसे मृग होता है कस्तूरी का, उसे सुगंध आती है, सुगंध आती है नाभि में, वो ढूंढता है घास में, सुगंध आ रही है घास उजागर सूंघ उसमें नहीं, सुगंध तो तेरी है, ऐसे अपने मैं हूं उसके पीछे सुगंध तो यहाँ है, आनंद तो यहाँ छिपा है, ढूंढते बाहर मान में बढ़ाई में आराम में रुपया पैसे पैसा में सत्कार में इसमें ढूंढता है, सुख हो जाएगा आराम हो जाएगा। भगवान से विमुख होने वाले को होता है जरा सुख होगा भगवान तो विमुख हुआ सुख चाहता है, गलती करता है, भगवान अपने हैं, खास अपने हैं, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अपना नहीं है, ये तो प्रकृति का कार्य है। अरे क्रिया करके उस चाहते क्रिया तो होती है, कार्य होते सब क्रिया सिद्धि के लिए, क्रिया करने के लिए कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण क्रिया जनकत्व कार्यकत्व क्रिया को जनक है, क्रिया जन पैदा होती है उनसे, क्रिया से आगाड़ी क्या जाएगी प्रकृति तक नहीं, प्रकृति तक नहीं जाते कारण, उन कारकों के द्वारा परमात्मा को जान चाहता है, बुद्धि से मन से इंद्रियों से शरीर से इसमें परमात्मा को प्राप्ति कर लेंगे। परमात्मा के चरणों के शरण होकर आप नहीं क्रिया करो, पदार्थ दो भगवान को पत्र पुष्प दे दो तो कहते बस स्नान में खा लेता हूँ, पत्ता खाने का नहीं होता है, पुष्प खाने का नहीं होता है, जल भी पीने का होता है, पत्ता पुष्प भगवान कह रहे हैं कि जो यो में भक्तिया प्रयत्सती तदम भक्तियों भक्ति से दो बार आया, भक्ति से अर्पण कर देता है, वो भक्ति के द्वारा दिया वो उपहार है भक्तों पर रहता हूं, इसमें भक्ति शरीर भीतर में तो भक्ति है, इसलिए भगवान कहते हैं प्रेम से देता है तो पत्ता भी खा लेता हूं पुष्प भी खा लेता हूं अस्ना भी खा लेता। अरे पत्ता और फूल वो खाने को होता है, वो प्रेम से देता है, उसको पता नहीं लगता मैं क्या दे रहा हूं, तो ठाकुर जी को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूं, विदुरानी के यहाँ भगवान पधारे आड़ा खटखटाया, जब मैं कन्हैया हूँ भूख लगी है, कन्हैया छोटा था भगवानी बड़ी थी अवस्था में, कन्हैया का नाम सुनती वो स्नान कर रही थी भूल गई तो मेरे कपड़ा नहीं है भूल उठा दे आड़ा खुलिया भूख लगी है भूख लगी महाराज नाम सुनते आगे फिर भूख लगी हुई, माताओं का स्वभाव होता है इनके खिलाने की मन में आती है और लड़का होता है खाने की मन में आ जाती है। हनुमान जी महाराज गए रात्रि थी तो माँ से मिले इधर बगीचे में देखे फल तो माँ से मिलने पर भूख लग जाती है बालकों माँ तभी भूख लग गई जाना, ऐसा मत करना। माँ ना करे, ना ना बेटा ऐसा नहीं करना, समझे? माँ भूख लगी, भूख लगी, कह यार राक्षस है बड़े जबरदस्त, कहा जाएंगे? एक ग्रास करेंगे, एक कवर में पर चबा जाएंगे। इनका भय माता वो ही ना ही, माँ इनका भय मेरे को नहीं लगता। आप अगर सुख पाओ, अरे माँ तो सुख पाओ ही, जी माँ भाई जो तो जीम लेना, जब माँ बोले आज दो सोरो जीम लो, जी सोरो मारो, जी सोरो जीम लेते मारो, स्वभाव ये मार के जी थोड़ा और सर, थोड़ा और खान और खान, तो मारो जीव राजी हुए राक्षस, तो उनका भर नहीं माँ मेरे राक्षस को भय नहीं लगता, मारा हुक्म से आता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि ये माँ बैठी है तो ये बगैर से तो माँ का है, तुम बना करने मारे कौन, मना कर उन्होंने मारा, जन्म ही मारा था, वही मारा था, मगर पकड़ो तने तुम्हारा, रावण के सामने गए कि तुमने क्यों क्यों मारा उनको, माँ भाई मेरे को मारने लग गया, मैं क्या करूँ, शरीर सबको अपना प्यारा लगता है, मैंने उनको पहले नहीं मारा, वे मारने लगे तो फिर मार मार सुकून उतरे मैं। मैं तुम्हारा अगुण सब तुम्हारा है, पहले तुम्हारा मैं मारने लगे बांध दिए, मेरे को बांधने कोई शर्म नहीं आती, परंतु मैं पहले मारा ही नहीं उनको, कहते फल क्यों खाया, भूख लग गई, भूख लग फल किस वास्ते, आप बताओ फल किस लिए है, पोखराज में खाने के लिए तो है फल, और क्या करूं, फल का क्या उपयोग है, तो वृक्ष तोड़ दिया, कभी स्वभाव में तुम तोड़े उड़ूंगा, ये तुम्हारे बंदरों का स्वभाव है, तोड़ तोड़ कर तोड़ दे। माँ ने कहा देखो बेटा नीचे पड़ा हुआ ना फल पका, नीचे पड़ जा वो खाई जमीन पर, उखाड़ उल्टा कर दिया, ऊपर सब जमीन पर फल, जमीन पर फल दोष नहीं है, खिलाने की आ जाए बेटे खाने की आ जाए, बात माँ बेटे स्वभाव ऐसा ही, संबंध ऐसा ही है, उसमें राम जी वनवास में जाने लगे तो कोशिश माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ बोली बेटा मधुर कुछ खाओ, स्नान कर लो, कुछ मीठा खा लो, क्यों आज सवारी निकलेगी तो नजर भगत कम मिलेगा, फिर सवारी घूमेगी तो कुछ खा ले, भूखा रहेगा लाला मेरा भूखा रह जाएगा। ये माँ का स्वभाव, मधुर कुछ खाओ, ये बात है सब, तुम माँ है माँ का स्वभाव। अभी बताया ना, हम तो भूल गए महाराज, जल्दी माँ जैसे हृदय लगाओ ऐसे आपने हृदय लगाया, और कौन, उमा राम सम हेतु जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को बुलाए, अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, माँ देखती ही नहीं, माँ का अवगुण दिखता ही नहीं, यशोदा मैया को गुस्सा आ गया, इन माताओं को बर्तन बहुत प्यारे लगते, कटोरी है, चमचा है, गिलास है, बटलोई है, ये बहुत प्यारा लगता है, अरे बिलोना था दादी ससुरात का, यशोदा मैया के घी पिया हुआ वो फोड़ दिया, कितना काम कर दिया, बहुत बड़ा उजाड़ कर दिया, समझे? कहा क्या हुआ, यशोदा मैया प्यार से लाला को दूध पिला रही थी, उधर चूल्हे ऊपर रखा दूध है, वो दूध उफड़ गया, दूध उफड़ गया, दूध ने देखा कि ये तो अपनी माँ का दूध पी रहे है, तो मेरे को पिए जो रहा नहीं तो अग्नि में स्वाहा कर दो, अपने आप को खत्म करो, जब ठाकुर जी नहीं ले तो क्या करें दूध का, तो दूध अग्नि में जाने लगा, माँ ने देखा लाला का लिए दूध है ये, विश्वास से छोड़ करके चले गए, भगवान का गुस्सा कि मेरे से दूध थे प्यारे लगा दूध, तो मेरे को छोड़ो दूध के लिए पत्थर ले फोड़ दिया, अब फोड़ तो दिया, अब लगा डर अब भैया मारेगी, मरेगी। ठाकुर जी डरते नहीं, राक्षसों से असुरों से नहीं डरती, माँ से डरते। अब मुझे मारेगी तो क्या किया, मक्खन कमारी पड़ी उठ गए। चलिए वो तालाब भर गया, मैं दूध सब जितना बिलोना था फोड़ के फैल गया। बाकी पीछे आई और देखा बेटे का काम, देखा बेटा क्या करते बर्तन फोड़ दिया। बर्तन बहुत कीमती माताओं में, जिसमें दो तीन पीढ़ियों का बिलोना फोड़ा वो फोड़ दिया। कितना घी पी गया ये, अब नया बर्तन लाया तो कितना घी पिएगा। पुरानी वस्तु होती निगली तो सुख हो बढ़िया। गुस्सा आया माँ को, अब छड़ लेकर गई पीछे। माँ क्या करे, बैठ कर बस बंदरों को माखन करा खावे। कितना छोटी सी पोटली, पेट तो छोटा सा। नवनीता हारम अनाहारम भुवनाहारम, शंकराचार्य मना लिखते हैं नवनीता हार मक्खन खाने वाले हैं, और अनाहार आहार करती ही नहीं। बिना आहार की जरूरत नहीं है, हम लोगों में तो जरूरत रहेगी। और भुवनाहारम शंकराचार्य को चट कर जाए कालो उसमें लोग प्रवृत्ति लोग समाहते हैं प्रवृत्ति नहीं प्रजा नाम तो प्रवृत्ति में आप क्यों आए हो मैं जानता नहीं। अर्जुन कहता है लोगों को सबको खा जाऊंगा, ये तो सेना इंद मैं साहस दिए भी हो धमके दुर्योधन की सेना नहीं तुम्हारी सेना ही, सब सेनाओं को समेट दे खा जाऊंगा सबको। ये ठाकुर जी है हमारे, समझे जनो ठाकुर जी डर जाऊंगा ठाकुर जी। नवनीताहार मनाहारम भुवनाहारम त्रिलोक विहार कर जाए सब समेट जाए। ऐसे ठाकुर जी प्रेर करो तो हृदय लगावे, प्यार करे जैसे माँ करे, इस तरह से स्नेह करे। ऐसे भगवान है, ऐसा हित करने वाला कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। कहीं अति दीन प्यारे, आपके पास लक्ष्मी हो तो आपके बड़ी प्रेमी बन जाएंगे, आप मिनिस्टर बन जाओ तो कई आपके मित्र बन जाएंगे स्नेह। परंतु आपके पास कुछ नहीं रहे तो सब उड़ जाते हैं, जैसे पत्थर पड़ते चिड़िया उड़े जाते हैं। जयराम जी कोई नहीं, एक भगवान है जय अति दीन प्यारे। दीन दुखी को प्यारा लगता है, भगवान को प्यारा लगता है। भगवान के बड़े पड़े जरूरत नहीं, सबसे बड़े खुद है, वहां तो छोटे लोग घाटो है। ठाकुर जी के अत्यंत दीन हो कैसा, वो ठाकुर जी को बहुत प्यारा लगता है। अर्जुन के नहीं रावण के सोने की तो लंका थी, इस वास्ते मुकुट थे लोहे के थे, वहां लोहा कीमती था। इस बार काले काले उड़ के आ रहे बाली तने के प्रेरी तो ऐसे काली घटा हो रही एकदम बसमान, तो वो कीमती था ना। वो ऐसे ठाकुर जी कीमती, गरीब है, दीन है, आरक्षित है, ये कोई नहीं। वो क्या बड़े खुद क्या घाटा है, सबसे बड़े खुद है तो भगवान घाटा है इसका। इस बात भगत कहता है कि महाराज आप क्या मिजाज करते हो, आपकी कमी की पूर्ति हम करते हैं। माँ के कमी की पूर्ति करता है बच्चा, माँ व्याकुल दिया बालक के बिना, तो भगवान भी भगत के बिना व्याकुल हो जाए। भगवान की वो भगत होता है एहसान करता है, बालक होता है उसको दूध पिलावे तो ऊं कहता है नहीं नहीं दूंगा। फिर माँ ज्यादा गर्व करे तो माँ पर एहसान करता है दूध पीने का, देख तेरे कहने दूध गया हाँ बेटा है निहाल कर दे दूध पी लिया। माँ एहसान मानती कि तेने ठीक किया बेटा दूध पी लिया निहाल कर दिया तेरे। ये बात है महाराज, ठाकुर जी भोजन कर लेने बालक भगत बहुत भगवान राजी बहुत होते। ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है, उसके विषय में ऐसी बात सुनी है कि भोग लगाने भगवान स्वीकार तो कर लेते हैं पर भोजन का रस भक्त के द्वारा लेते हैं। भगवान कहां जीपने की बात क्या करे, स्वीकार कर ठीक अर्पण कर। भक्त लोग कहते हैं ना उसे भगवान को आनंद आता है, माँ को आनंद भोजन करा कर आता है। हमने एक संतों से बात सुनी कि बढ़िया भोजन कौन सा, भोजन बढ़िया कौन सा, सात्विक आयु सत्य वाला आरोग्य सुख प्रिय दिवस, तो भोजन ये नहीं है। भोजन बहुत बढ़िया वो है खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे, खिलाने वाले को बहुत प्रसन्नता हो वो बड़ी बढ़िया होता है। घटिया खाने वाले को सुख हो, खिलाने वाले का आफत आगे दो खाओ है, सबसे घटिया भोजन सबसे घटिया। तो माँ को खिलाने में आनंद आता है तो बढ़िया बात होता है। यही बात भी महाराज भगवान की ये बात है, सबरी के फल खाए ना भगवान को आनंद बहुत है। संतों ने कहा है कि तत्वेता त्यों तत्वेता संत हुए पुष्कर में हुए, तत्वेता त्यों लोक में भोजन के अपार, एक सबरी एक बिदुर घर रुस पायो दो बार, रामा अवतार में एक बार भोजन मिला, कृष्ण अवतार में एक बार भोजन मिला, उम्र भर में दो बार उनमें भोजन कराने वाले को आनंद ज्यादा आया। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवी जहां तहां पवनाई, तो वहां कहते सबरी के फल की रुचि माधुरी न पाई, भगवान को वो आनंद नहीं आया, उसी मधुर नहीं आई। भगवान एक बार जनकपुरी पधारे सीता जी बुलाने के लिए, सीता जी वहां माँ के पास में थी, शंभुनाथ जी महाराज आ गए, पहले तो राजकुमार थे आज महाराज अधिराज हो गए राजा हो गए, हम राजा आए कितना आनंद हो, माँ को सुनैना जी को बहन के भाई सासू के जमाई कितना अच्छा लगता है, ठाकुर ठाकुर जी जमे जमाई हो तो माँ के बहुत आनंद आया, रसोई बनाओ सखियों कह दिए सखियों को आनंद आता है, महाराज आप हमारे उदर्शन देते रहना, तो सखियों गए दासियों गए हजारों दासी, अब सब अपने चतुर चतुर थी अच्छी विशेष भोजन बनाने वाली वो जुट की सभी कई तरह की चीजें बना दी। अब बनाई चतुराई तो उसमें सीता जी नहीं बनाती, सीता जी भगवान को भोजन कराना है तो कई सीता जी ने बना दी, कई माता जी ने बना दी, कई दासियों ने बना दी। अब वो भोग लगाया और पास में हवा कर रही बैठी है, अब वे पूछ रही है कि महाराज भोजन कौन सा बढ़िया, इसमें स्वादिष्ट बढ़िया भोजन कौन सा है। उनके मन में ये थी कि ये सीता जी की बनाई रसोई को पसंद करेंगे, कहते ये बढ़िया है, कि उनको तो पता नहीं किसने बनाई है, अगर ये बढ़ाई है तो हम कहेंगे ये घर के ही जीव थे और नहीं जीव थे, और सीता जी के नहीं करके दूसरे बनाए गए हेमोपति है, घर की चीज अच्छी नहीं लगती बार बार की खाते है, तो ऐसे मन था उनका, दास योगा ऐसा था मन, ऐसे कहेंगे महाराज कौन सी चीज अच्छी है, भगवान फिर तक कहते कैसा बना भोजन, भोजन तो भाई सबरी के तीसरी बात है कि भोजन तो सबरी के यहाँ पाया था, घर गुरु के घर में भी भोजन देती थी माँ, कौशल्या माँ प्रेम को कम लगती थी क्या, केक ही माँ बहुत बार केक ही माँ की हम भोजन करते, कभी सुमित्रा माँ के घर गई कभी कौशल्या माँ के, ये सबकी लाडला थे, ये तो लोग बड़े प्रेम से भोजन कराती। तो कौशल्या माँ का घर में जो माताएं थी उनके हाथ का भोजन लाल बहुत प्यारा लगता था प्रेम से, क्यों सबके उत्साह रहता लाला कुछ खा ले कुछ खा ले, उसको बड़ा अच्छा लगता, वो अच्छा लगता। परंतु जब पढ़ने के लिए गए तो माता अरुंधति जी वशिष्ठ महाराज की महारानी वो रामलला को भोजन कराती है, उनको आनंद आता है। अब रामलला को भोजन करावे गोदी में ले ले, प्यार करे, ये कहाँ भाग्य मिलता है। तो गुरुवाणी जी बड़े प्यार से देती, चाप दुलार करती, किसी देर लगाती तो भोजन कराती। तो रघुनाथ जी को उस भोजन में ज्यादा आनंद आता, माँ की अपेक्षा वहाँ भोजन ज्यादा आनंद आता, मिठास बहुत बढ़िया। हमारे राजकुमार है वो गुरुवाणी ठहरी, तो बहुत स्नेह से भोजन कराते। उस समय बढ़िया भोजन क्या था कि रामलला के साथ खेलने वाले कई पंडित, कई बड़े धनी, बड़े बड़े पद पर नियुक्त हो गए साथ खेलने वाले। बातचीत होती थी, चढ़ा चढ़ी करते थे, घोड़ा बढ़ाते थे, बनते थे। तो वे अब राजा महाराजा बन गए हैं, तो अपने घर भोजन करावे, तो भोजन करा निमंत्रण दे, तो माताएं खुश बहुत होती। हमारे प्यारे पुत्रों के मित्र है ये, साथ में खेलने वाले, तो माताओं को बहुत आनंद आता है। तो माताएं बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती, बहुत अच्छा अच्छा। तो वह ठाकुर जी महाराज पधार गए और तरह तरह की चीजों में भोग लगाते, तो ठाकुर जी को आनंद अधिक आता। पर वनवास में जब शबरी के बेर खाए सब भूल गए। क्यों? माता कौशल्या को भोजन कराने का मौका बहुत मिलता था, इतना अरुंधति जी को मिलता नहीं था। पर वहां पढ़े वहीं रहे तो ये करते थे, माँ की याद आ जाती, तो वह माँ की तरह ही प्यार करती। अरे वह छोटे भाई, उनको माँ याद आ जा, के याद आ जा भारत को, तो राम जी सुलाते, अरे भैया सो जा सो जा, के जो प्यार करते। लक्ष्मण जो सुमित्रा याद आ जाए, अरे माँ को तो याद आ, माँ तो याद ऐसी है, माँ चीज ऐसी। रघुनाथ जी करते, रघुनाथ जी को याद आ, माँ जो कौन कहे, अरुंधति जी प्यार करती, गोदी में जाती, सो जाओ लल्ला, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, नींद लेते। तो बहुत प्यार था। तो कौशल जाके जितना मौका मिलता था उतना अरुंधति जी को खिलाने का मौका नहीं मिलता था, कभी से मौका मिलता था। और अरुंधति जी का जी जितनी सुलभता थी भोजन कराने की, प्रिय सदन जो प्यारे मित्रों के घरों पर उम्र में एक दो बार मिलता ही नहीं। और ससुराल की भाग तो प्यारे लगते, भरे भगवान शंकर ही हिमालय में रहते हैं और भगवान विष्णु भी समुद्र में सोते हैं, एक ससुराल सर्व प्यारा लगता है। हिमालय की कन्या थे ना पार्वती, वो तो ससुराल में रहते हैं, वो समुद्र कन्या है, समुद्र में। तो शास्त्र की चीज प्यारी बहुत लगती है। शास्त्र प्यार से भोजन करावे, अब सुनैना जी भोजन करावे तो कितना आनंद आता था। सुनैना जी में एक बहुत विलक्षण बात थी, इस तरह प्रेम के तो भूखे थे महाराज दशरथ जी, और मात कौशल्या थी वो ज्ञानी, सोई गति सोई मति सोई सो तभी पर रहन सने वो सहन सहन रहन सहन। कौशल्या जी ने वो मांगे, वो एक विवेक, वो यह नहीं प्रभु हमें कृपा कर दियो। और दशरथ जी कहते हैं बस सुत विषय तो पदरती हो, मोहि के न मूड कह कर को मेरे को सा मूड हो बता, मेरे तो पित्र पुत्र का भाव हो महाराज। तो इधर स्नेह ज्यादा था दशरथ जी का, उधर सुनैना जी का, इधर महारानी ज्ञानी, रोज महाराजा ज्ञानी, जंग महाराज ज्ञानी थे। तो ज्ञानी ज्ञान में मस्त रहते हैं, मैं प्रेमी हो गए तो वही परवान है समझे। तो सुनैना जी का प्यार बहुत था। धनुष उठाने के लिए कहा कि देखो देखो अन्याय हो रहा है, ये कोमल कोमल छोटे छोटे बालक इनके हाथ देते हैं, धनुष कैसे उठाए। रानी ने समझाती है, वो व्याकुल हो जाती है कि आज क्या दशा हो गई। महाराज को कुछ समझाते नहीं, जनक जी महाराज को समझाने वाला नहीं, ऐसा है तो बालक जैसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य मित्र वो भी कुछ शिक्षा नहीं देते, सम्मति नहीं देते, क्या हुआ आज ऐसे बालों को धनुष के तोड़ने के लिए भेज रहे, व्याकुल होता है। सखिया कहती है तेजवंत लघुगिनी है रानी, रानी तेजवान होते वो लघुगिनी होते, मंत्र महालघु पत्थर वर्ष विधि हरि हर सुर सर्व और महामत गजराज का बस कर अंतर अंकुर खर्व। इतना मत वाला हाथी होता है, कितना बड़ा, इतना सारे लोगों का अंकुश होता है एकदम वाली, वो अंकुश के बस में हो जाए हाथी। मंत्र पर्व लघु जास वश विधि हरि हर सबसे देता मंत्र में भस्म हो जाते हैं। इस वजह तेजवंत लघु बनिए ने रानी, ये छोटे बात मत तो समझो तुम, अल्लाह का उद्धार कर दिया वे धनुष तोड़ बने रहेंगे तो सखियो समझा रही है। ऐसा सुना कहते राजा को कोई समझ नहीं वाले नहीं, जेऊ कहा तो हमारे समझे कोई भी कोई बोलते नहीं, तो बड़ा स्नेह हो रहा है। सुना जी के बहुत स्नेह आता था, रघुदास जी यार मैं गोद ले लू हृदय लगा लू स्नेह उमड़ता था, प्रेम की मूर्ति थी। वो भोजन करावे तो भोजन कितना है, तो प्रिय सदन सासुरे घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भाई, जब जहां जहां पवना हुई बहुत बढ़िया पवना हुई, तब कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी को तो उम्र भर में एक बार मिला, अब राजा महाराजा है उनके मित्रों घर में मिल जाते, कभी अर्जुन दीजिए ऐसे ही चले जाते, फिर बड़े हो गए ना फिर भी चले जाए लगा भोजन कर ले खा ले, वो उम्र था प्रेम, उनको तो बच्चे ही ठीक थे, अब राजा महाराजा बन गए तो बन गए, अरुंधति माँ को तो बच्चे ही ठीक थे, और वो माँ ही मानते थे हमारी माता जी है, तो उनको मौका मिलता था। सासुर कभी से मिला घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, सबसे एक एक दुर्लभ है, पर शबरी को तो उम्र भर में एक बार, तो वो दुर्लभ है भगवान का भोजन करना, तो भगवान को स्वाद आया कि शबरी के साथ नहीं है ये चाहिए कि वनवास में हमें भोजन मिला वैसा तो नहीं है। सखी चतुराई करी चतुराई चली ठाकुर जी तीसरी बात ही कह दी, ऐसे नहीं सीता जी के बनाए हुए की प्रशंसा करे अथवा सखियों के बनाए हुए भोजन की प्रशंसा करे, वो बात ही न्यारी कह दी। तब कहे शबरी के फलन की रुचि माधुरी, वो रुचि वो मधुर माँ वह मिठास दो नहीं कोई चीज नहीं। अब शबरी के बेर थे महाराज फल लाए जंगल के, यहाँ राजा महाराजों के बढ़ने वाले पदार्थ कितने तरह विलक्षण विलक्षण पदार्थों में भूखे तो ये है, ठाकुर जी तो भूखे है ना, खिलाने वाले को आनंद जा रहा है वो भोजन बढ़िया होता है, तो शबरी को आनंद बहुत आया। दिनों से वर्षों से प्रतीक्षा थी शबरी शगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे, ठाकुर जी आएगी हमारे राम जी आए, ऐसी वर्षों से महाराज ने कह दिया था मतंग ऋषि ने, तो ऋषि के वचन सुनो तो मन भाई वो ऋषि का वचन क्या हो, तो बाबा जी ने कहा है तो आए भगवान को आना पड़ेगा, मतंग ऋषि ने कहा है, मतंग ऋषि जाने लगे फिर लोग तो रो पड़ी शबरी, जैसे बालक है कोई माँ कहीं जाती हो तो हृदय भर जाता है, शबरी के तो माँ मतंग ऋषि थे, वही पहले बेटा यहीं रह जाओ यहाँ रह जाओ, मतंग ऋषि से द्वेष करने लगे ऋषि मुनि के इन अछूत को देखो पास में रखिए, ये छाया पड़ जाए तो अशुद्ध हो जाए, मतंग ऋषि ऐसा रंग पे मतंग ऋषि की बड़ा प्यार था, जैसे छोटी बच्ची बन लियो बच्ची की तरह बेटा रह जाए यहीं आराम कर दो, तो वो कह गए थे कि तुम्हारे राम जी आवेंगे, यहाँ जब राम जी आए तो कितना आनंद होगा, प्रतीक्षा कर रही वर्षों तक, दुर्लभता से चीज मिलती है वो विलक्षण होती है, तो शबरी के लिए राम जी के भोजन की बात बहुत दुर्लभ थी, तो वो दुर्लभ मिली तो भगवान को बहुत आनंद आया, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार, दो बार बड़ी रुचि से भोजन मिला बुदराने गया भोजन मिला छिलका केला का छिलका ऐसी भूल गई महाराज बुदराने जी कन्हैया भोजन कर भूख लगी कहीं भूख लगी बोलो ऐसे ही मन में आती खिलाने की ऐसे दादा भूख लगी तो क्या ठीक करना है ऐसी प्रेम में मतवाली हुई केला का छिलका तो ठाकुर जी गुरी फेंक रही है एक चीज खाने की है ये तो याद रहा और कौन सी खाने की भूल गई छिलका खा रहे ठाकुर जी जैसे विदुरानी जी को पता नहीं है कि मैं गिरी दे रहे हूँ छिलका तो ठाकुर जी ये था माम प्रपद्यंत भजाम्य हम ठाकुर जी को ये पता नहीं गिरी खा रहा हूँ छिलका कुमार ने कहा विदुर जी आए ये क्या कर रहे हो देख गिरी तो फेंक दी छिलका खिला रही हो पीढ़ा लाल बिछा पीढ़े बैठा पीढ़ा दे रहे उल्टा चार तूफागार पांच में ठाकुर जी बीच बैठे क्या कर रहे हो बुद्ध ने कहा क्या कर रहे हो क्या क्या कर ठाकुर जी भोजन करा रही पीढ़े पर बैठा कर तो ये बात इतना आनंद आया जिसमें भूल गई पीड़ा कैसे रखना है कैसे भोजन करना है ये बात याद नहीं रही ऐसी प्रेम की विफलता होगी तो वो भोजन प्यारा होता है खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आवे खाने वाले की अपेक्षा वो भोजन बढ़िया तो ठाकुर जी को तो बढ़िया भोजन चाहिए घटिया क्या कर बताओ वो ससुराल में बहुत बढ़िया भोजन था बड़ी वो तो ठाकुर जी का बहुत बढ़िया नहीं सबरी के वहां पर मनवास में मैंने भोजन किया वैसा भोजन नहीं है सीता जी भी आरती करती है सीता तो साथ में थे पता है ठाकुर जी मांग मांग लेते सबरी से मांग मांग फल लेते थे बारम्बार बखान कंदमूल फल हमेशा दिए राम कान प्रेम सहित प्रभु प्राय बारम्बार बखान बार बार से मैया ये तो बहुत बढ़िया ये तो बहुत बढ़िया वो बूढ़ी थी माई दांत भी टूटे हुए है और लंबी थी बहुत पुराने जमाने में राम जी छोटे छोटे से लक्ष्मण जी राम जी तो मैया कहीं बोलते मैया वो प्यार से भूल करा रही थी कितना आनंद होगा उसको तो जो भोजन कराने वाले को ज्यादा आनंद आता है ऐसे भोजन करने वालों को ज्यादा प्रिय लगता है भोजन भाव के भूखे हैं भगवान तो भाव अत्यंत प्यारा है भगवान को प्रेम का भाव मनुष्यों की दृष्टि वस्तु कीमती की तरफ है ये कीमती है भगवान की कीमती वस्तु प्रेम है वस्तु कीमती नहीं है पत्रम पुष्पम फलम तो भक्तिया प्रचित तद हम भक्ति वृदम ऐसे भक्ति के द्वारा उपहार दिया वो भोजन तो भगवान तो अपने है भैया अपने है दूर समझ दुख पाया वो पता भगवान दूर है दूर है भगवान दूर कहाँ है भगवान के जितना निजल तो अहम भी नहीं है इतना नजीक है भगवान जी अहम दूर है अहम तो प्रकृति का अंश है फिर भगवान अंश खुद है तो भगवान को बहुत आनंद आता है और शरण आ जाता है तो भगवान भूखे हैं शरण को आ जाए जैसे बालक है वो माँ के बिना पैदा ही कैसे हो आवे ही कैसे रहे ही कैसे पर गर्ज माँ के जितनी है उतनी बेटे का नहीं है समझे कौशल राज बोलन जाए ठमक ठमक पले पर हाथ पिलाती देखते अपने मित्रों की तरफ माँ दे जाती है क्या करे वहां महाराज बैठे है धूली भरे हुए बैठा दी जो दिया वहां खाते खाते ये तो अवसर पाए मौका लगा क्लिक करके आधी दरी होते लिपटा मोरे दही और चौड़ा लगाई हुई है हनुमान जी महाराज है वो काकभूषण जी है ना उनको तो खिलाना है अजीर जूठन पर है अजीर मां सो उठाए मैं खाऊ आनंद आता है तो ठाकुर जी की तो सबको देना है, भोजन करे सफल चता है, बचे तो ठहरे, खेल कूद प्यारा लगता है, भोजन नहीं प्यारा लगता है। तो ऐसे भगवान है हमारे, अपने अपनापन हो, प्रियता हो, बस ये ज्ञान विवेक आदि तुम तुम्हारे रखो। भगवान को तो ऐसा भोलापन अच्छा लगता है, सीधा साधा। तो जनने जनक संबंध सदा, कोई ऐसा प्यारा नहीं है, सब कर ममता था, एक भगवान में ममता हुई है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गुरु भी तुम तो बंधु को नहीं। कितने सस्ते है भगवान और कितने महंगे, सस्ते इतने भी आप चाहो तो भगवान से मिल लो, जो चाहता है उसे भगवान मिल लेते। भगवान के मन में मिलने की बहुत रहती है, बच्चे के माँ से मिलने की बात रहती है, माँ की गोदी छोड़ने नहीं चाहते बच्चे, पर खेल में लग जाते हैं तो खेलते खेल देरी हो जाती है ना, तो माँ के दूध अड़ लग जाता है, बच्चा याद आ गया। तो ऐसे जरूर तो बालक के ज्यादा है, परंतु प्रेम माँ के ज्यादा है। बच्चे की आवश्यकता माँ ज्यादा समझती है, दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, माँ वो समझता है कि मैं माँ बना देता हूँ तो बड़ा भारी एहसान करता हूँ, माँ की गर्ज रहती है बेटे की, तो वो समझता है बस ज्यादा से ज्यादा रीस करे तो कल तेरा बेटा नहीं बनूंगा, बस बेटा नहीं बनूंगा, या रूठ जाए तो माँ नहीं बोलती, बेटा भी नहीं बोलता, अंत में माँ हार जाती है। शस्त्र लड़ाई में तो बलवान जीतता है और प्रेम की तरह बलवान हारता है, ज्यादा प्रेम जिसमें होता है ना वो हार जाए। तो ठाकुर जी के भगत के खटपट हो तो ठाकुर जी हार जाएंगे, तो ठाकुर जी प्रेम ज्यादा वो रोक नहीं सकते, अपने भगत में प्रेम कम थी, ऐसे बच्चे में प्रेम उसकी अपेक्षा माँ में स्नेह ज्यादा, तो हार जाती, बच्चा जीत जाता। तो प्रेम की लड़ाई में उल्टी बात होती है, जितना बलवान अधिक होता है उतना ही जल्दी हारता है। तो ठाकुर जी में प्रेम ज्यादा है, उतना मनुष्य में कैसे होगा। अनंत वेदा प्रेमान, तो प्रेम का महान समुद्र, भगत को ही पुकारता है भगवान से रहा नहीं जाता। गजेंद्र पुकार गजरी सुनी अर्ध मटे आधी रहता दौड़िया वास, कठिन जीव बड़ो बहु कर्मी धर्मे नहीं गिरदा में देख, कौ जात कीर्त करे आगे सवड़ा सुंदर सुन विषे, अन्न पानी दे पूरे आशा देवे दान करे सन्मान, चार जो कीर्त गाऊ सुन लो नहीं नंदरे कान। जियाराम जी महाराज संत थे, तो एक भक्त था कानो जी, कानो नाम भक्त थे, तो खेत में काम करते थे, कर्णों की बात है, कर्णों गांव में खेत में काम करते थे, जल पिया, उस जल के साथ में भूत भूत का थोड़ा डोरिया एक चला गया, भूत भूत होता है नहीं, भूत कहते भूत कहते, वो पानी के साथ में चला गया तो वो गले में सुख गया, बड़ी पीड़ा हो गई, समझे क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे नहीं, कोई बीमारी का पता ही नहीं लगे, जब खाना पीना बंद या पीड़ा हो तो सुबह जैसे अब कितना कोमल, कितना पीले चमड़ी बहुत कोमल, उसमें गोडिया फंस गया। तो महाराज बात ऐसे ही, वो 10-12 कोस अलग है गांव से, महाराज रहा रहते थे, तो 11 का वहां मंदिर में आते थे, 11 के दिन जागरण होता तो जागरण में आया करते, तो ये खेत में थे, आज महाराज आए हैं तो ले जाओ, ये साधु पहले ग्रस्त भेष में थे, तो ब्याह तो किया नहीं था, साधु साधु कहते थे ना वो, तो संत आया हुआ, लोगों में भक्ति थी बहुत, तो महाराज आए, जयराम महाराज उन्हीं कृपा से हो जाए। मनुष्य में जो कुछ आप बताती है दुख आता है तो ये डॉक्टर और वैद्य राजा महाराज होने जाते, संतों को याद करते, संतों को चलो संतो महाराज, ये बात मैं छोटा सा था, एक बड़ा था जेठा, उसके बिच्छू खा गया। मैंने कहा साधन झाड़ दो, झाड़ो। मैं झाड़ू जानू, मैं झाड़ तो नहीं जा रहा, आप दे दो, आप जियाराम महाराज के हो, झाड़ दे दो। इतनी भक्ति में छोटा सा बच्चा है, हाथ फेर दिया उसके, जो महाराज के हो गए। ऐसा भाव होता है उनका, तो वहां चलो ले चलो, क्या बीमारी है, क्या नहीं, क्या हुआ। तो वहां आए लोगों ने कहा महाराज ऐसे वो कान जी है, ऐसे हुआ ऐसे। तो महाराज आए तो उनमें ये कहा, उनकी वाणी है ये, कठिन जीव बड़ो वो कर्मी, धर्म नहीं हृदय में देख। मैं तो धर्म ही नहीं हूँ, कर्मी हूँ, कई कर्म किया है, हृदय में राग द्वेष है, हृदय में देख। तो ऐसे कोई चीज कीर्त कर आगे श्रवणा सुन तो पग ठामे अभिषेक, कोई कीर्त करता है तो दाता का पग ठामता है, क्या बात है, क्या कहता है। मैं महाराज चार युग कीर्त दस गाऊ सब लो नहीं नंदरा कान चार युग से कीर्त। वो कहते थे उनकी बात सुनी उनके शिष्यों से, अरे सिर पर थोड़े खा गया था, तो कहा कि राम जी की लड़ाई में था, साधारण बंदर था, कोई नामी बंदर नहीं था, बंदर था। तो हमारी रसूल ने जो खड़ा पड़ गया इस जन्म में खड़ा था, तो वहाँ राम जी फौज में था। मैं अब छोटे बंदर कौन गिनती करता है, तो वहां मैं था। चारों जो कीर्ति जैसे कहा वो सांभलो नहीं नंदरा का वो नामी बहरा हुए बैठा, नाम तो लगा दिया, जब सुनो नहीं एक नाम है जो सुनिया करे। अब बहर बहु नामी बहरा हुए बैठा, संभलो नहीं हमारी बैर समझे, और गजरी सुनी अर्ध में टेर, आधी रात में गजरा भी सुननी, जब मेरी सुनते ही नहीं आप। यू कहता हुआ जग उठ गए, कान जी आया है वो गाड़ी से उतार लाए। तो भगवान ने कहा तो महाराज ऐसी वाणी बताई, कहते हैं महाराज तजियो गुड़ गरुड़ ने छोड़ दिया, गरुड़ तू धीरे चलता है, तजियो गुड़ और प्यादो पंत धायो मायो नहीं भगवंत रे होड़ भगवान है और उठ गयो फेंटो रहे हो कटे फाटो धोतियों तेना उड़िया धोड़ धोतरे फाट गई ऐसा जोश तोड़िया। पशु जीव की राखी प्रतिपाल, जियो पतत आपके शरण ने कर कृपा गोमन गोपाल, और खांसी आई हुई हो निकल वाक्य होगा आपके मन में हंसी मायो नहीं भगवत रे हो समझा, फाटो रहे हो फेंटो रहे हो कटे फाटो धोती अंतर लाड़ी जाते हो मायो नहीं भगवत रे हो डूबे भगत वह कई बूंदी ऊंडी छाड़ा वह असाध चक्र चलाए मच्छ ने मारियो तार दियो गजराज तारियो गज किनारे लागे पशु जीव की कृति प्रतिपाल जीव पतित आपके शरण कर कृपा गोविंद गोपाल। राम सब हेतु जग माही पूर्व तु मातु बंद को